Johnny Deppet ugye a Donnie Brasco, Fedőneve Donnie Brasco című filmben láthattuk gengszterek környezetében. Szinte gangster, miközben FBI-os. Műgangster. Igen, és ez egy megtörtént esetet feldolgozó gangster film. És amiről most beszélni fogunk, az egy nagyon hasonló, több szempontból. Egyrészt gangsterek, meg FBI-osok, meg kémfilm, meg a hagyományos értelemben vett gangsterfilm, közben meg Johnny Depp. Ugyanakkor. Igen, ugye a Donnie Brasco-ban ő Pandur rabló asztendenssel. Ebben a filmben, a Fekete misében, ami egy 2015-ös film, ott pedig rabló Pandur asztendenssel. Ugyanis ez is egy valóságos, valóságban megtörtént sztori, aminek a középpontjában a Johnny Depp által megformált James Bulger karaktere áll, egy dél-bostoni, feltehetően ír származású, erősen írekhez kötődő, érzelmileg hozzájuk kötődő karakter, akit megkörnyékez a gyerekkori barátja, akin egyszerű segített valami gyerekbunyó során. Ez a barát, ez pedig az FBI-nál futott be karriert. Tehát amíg az utcán, ahol a Johnny Deppet mindenki szereti, a Bulgert mindenki, az idősek, a középkorúak udvariasan bánik velük, akivel nincsen baja, azzal egy ilyen maníros, kedves, úriemberes magatartása van. Barátságosan kártyázik az anyukájával, és az öccse jelenlétében, aki viszont szenátor, tehát ő egy picit hivatalosabb karriert futott be, mint az erőszak karrier. És akkor megjelenik a gyerekkorából ez a srác, aki viszont az FBI-nál lett nyomozó, és arra kéri fel, hogy szállítson információkat, de ne a sajátjairól, ő nem kéri arra, hogy spicli, vagy ahogy az angolban ugye mondják, patkány legyen, hanem az ellenfeleiről szolgáljon információkkal. Hát, hogy nem innentől kezdve nem a hősünknek, a Bulgernek kell leszámolnia az ellenségeivel, egyszerűen csak ki kell adnia őket az FBI-nak, és majd az FBI begyűjti őket. És ez egy nagyon érdekes téma, mert ezt ritkán feszegetik, mert ugye elvileg ugye a tolvaj becsület szerint a spicli az a legalja. Az áruló. Na de miért áruló az, könyörgöm, aki az ellenségét dobja fel? Az egy taktikus. Csak hogy az a tolvajbecsület iratlan szabályainak nem felel meg elvileg, mert ez azért nem engedett. Bárkinek a családját lemészárolhatjuk, bárkit megölhetünk, de a rendőrökkel nem beszélünk. De nem, itt nem az a probléma, hogy az ellenségeit földobja, hanem az a probléma, hogy együttműködik az FBI-jal. Érted? Tehát itt ez a probléma, hogy az FBI az neki hivatalosan az ellensége. Uh-huh. És hogy ő titokban, meg együttműködik az FBI-jal, itt ez igazából a gond. Meg hogyha nincs benne semmi szégyelnivaló, akkor a saját emberei vajon miért nem tudnak róla? Miért 7 pecsétes titok? Miért 2 ember tud róla az egész cselekmény során? De ez is egy rendhagyó dolog, hogy a kvázi kápójának, vagy én nem tudom, hogy nevezzem meg, vagy a végrehajtó emberének szinte az első mondat előtt elmondja. Ilyen is ritkán látható egy klasszikus gangster filmben, hogy figyelj, beszervezett az FBI, fogok információkat adni, és ezt így elmondod valakinek. Egyébként az Írhátterű Tégla című film, a Scorsese-nek ez a filmje, ami egyébként egy remake, egy koreai eredeti remake-je, nagyon hasonló, szintén írhátterű, és szintén ez az FBI-ba beépülős gangsterekről információkat átadós cselekmény, és hát nagyon-nagyon erős forgatókönyv, talán a legerősebb forgatókönyv ebben a tárgyban. Mielőtt elkezdjük, tudnia kell valamit. Nem vagyok spicli. Világos? Ez kerüljön bele a jegyzőkönyvbe. Értem. Nem spicli. Ez bekerül a jegyzőkönyvbe. Mr. Weeks, az ön ellen felhozott vádak, bűnszervezetben való részvétel, zsarolás, emberrablás és bűnrészesség emberölésben igen súlyosak. Jól mondom, hogy azért van ma itt, hogy alkut kössön a szövetségi kormánnyal? Így van. És jól mondom, hogy a vallomásából szeretne Dél-Boston egyik leghírhettebb gengszterének közeli bizalmasából a kormányzati szervek tanújává válni. Így van. Ez esetben áruljon el nekem mindent, amit tud. A Winterhilli bandáról, az FBI-ról és John Connollyról, és legfőképpen azt, hogy mit tud a jelenleg szökésben lévő egykori főnökéről, James Whitey Bulgerről. Vágjunk bele. Na hát ez a verő embere a Bulgernek, de rögtön ő is kiköti az elején, hogy jó, de azért az legyen benne a jegyzőkönyvben, hogy én nem vagyok spicli. Bár most kormányzati tanúvá válok. Már pedig itt a saját bratjaimról fogok vallani. Tehát ez az, ha valami, akkor ez már hadd legyen spicli. Ez nem informátor, hanem ő vall. Ami ugye ellenben az omerta törvénye az olaszoknál, ez a hallgatás törvénye. Tehát ugye ezt aztán nem lehet megtörni. De ugye tóraolvasás közben tilos cigizni, de cigarettázás közben tórát olvasni, az egy isteni cselekedet. És mint ilyen, a gangster nem szólhat a rendőrhöz. De ha megvette a rendőrt, akkor már szólhat hozzá. Ugye? Úgy már a haverja, csak legyen előtte tisztázva, nem lefizethet rendőrrel, én nem állok szóba, mert én becsületes, tolvaj becsületes vagyok. Nagyon ferdén kezelik ezt a sajátos erkölcsüket. Ez a Fekete Mise című film, amiről beszélünk, ami a nagy lehetőség a Johnny Deppnek. Én azt érzem, hogy a Johnny Depp valahogy sosem kapta meg azokat a szerepeket, amelyekre érdemesült volna. Vagyis nagyon ritkán megkapta, de tényleg nagyon ritkán. Mondjuk úgy, hogy 5 évenként egyszer eljátszhatott egy olyan szerepet, ami méltó a Johnny Deppnek a színészi nagyságához. És bármilyen furcsa, mostanáig a Johnny Depp nem játszhatott el gangster főnököt. Eddig még. Ez az első alkalom. Ez az első és az én általam ismert eddigi egyetlen alkalom, hogy a Johnny Depp az egy górét, egy keresztapát játszik. És itt egy embert játszik el, és nem egy jelmezes bohócot, nem egy ollókezű Edwardot, vagy egy Charlie és a csoki gyár szerepet, Willy Wonkát. Nincs beöltöztetve hülye gyereknek, nincs kalózjelmez ráadva, hanem így pusztán az emberrel, a maszkkal és az arcával kell valami. Ez itt egy Gary Oldman-i művelet, amit igen. A Johnny Depp letesz az asztalra. Igen. De a Johnny Depp mindig is erre volt érdemesül, de mindig is erre volt való. De és nagyon jellemzi Hollywoodot, mint egy karácsonyfát. Igen, de jellemzi Hollywoodot, hogy itt volt ez a csoda gyerek a keze között, és nem tudott vele igazán mit kezdeni, nem tudott vele igazán jól élni. Most így talán tudok mondani 3 olyan filmet, ahol a képességeinek megfelelő módon bántak a Johnny Depp géniuszával. De ezen kívül az igazság, hogy sokszor érzem azt, hogy a Johnny Deppnek a pályája az így ellettékozolva. Mert valahogy nagyon-nagyon ritkán kapta meg azt a szerepet, amit igazán el tudott volna. És ez most egy ilyen alkalom is, és tényleg rendkívül magas színvonalon hozzá. Hát ezek a baba arcú helyes fiú sztárok, nekik a pályájuknak a fele zajlott le, tehát neki most jön a sok lehetőség a következő 20-30 évben. Eddig egyszerűen más volt a karaktere. Nem öregedett bele ezekbe a szerepekbe. Azt írja a hallgató, Robi a tégla részben deklaráltan Bulgerről szól, de hogy szólna róla, amikor az egy koreai filmnek a remake-je, és én még láttam is az eredetit, bár igazán nem tudtam élvezni, mert az egyik vágott szemű, nem tudtam a másiktól megkülönböztetni. Tök ugyanúgy néztek ki, és egészen addig követhető volt számomra. De legalább a sírójuk lett volna más, hogy megbírjam különböztetni. Én valami 9 órás filmélmény, vagy nem akarok túlozni, de ugye ez egy trilógia, 3 viszonylag hosszú filmből, ami rohadt jó végig, mert a két főszereplő az két különböző környezetbe van belecsöppentve, és akkor érted, hogy ez meg ez. És a végén egy szobában állnak egymással szemben, ugyanolyan ruhában, és már bocsánat, hogy megállapítom, de egyszerűen nem tudtam megkülönböztetni a két koreai csávót egymástól. És nagyon szomorú lettem. Sziasztok, James Whitey Bulger iklette a Tégla című filmben Jack Nicholson karakterét. Ja igen, hát úgy már értem, hogy arról a figuráról vették a mintát ehhez az informátor ír keresztapához. Tehát akkor arról van szó, hogy a Jack Nicholson a Téglában az ugyanazt a karaktert játsza, mint akit a Johnny Depp a Fekete misében. Csak én azt érzem, hogy a Jack Nicholson a Téglában egy kicsit így ilyen karikatúraszerűre vette. Tehát, hogy ilyen nagyon túlzásba vitte a manírokat benne. valahogy gátlástalanul lubickolt abban a szerepben, ugye a Jack Nicholsonnal kapcsolatban ez nem meglepő. Ő hozzá képest a Johnny Depp sokkal hidegrázósabbra, sokkal félelmetesebbre, sokkal eszköztelenebbre, sokkal nyersebbre vette ezt a figurát. És ettől valahogy hitelesebb, meg erősebb, meg drámaibb az egész karakter. Uh-huh. Az igazság, hogy hátborzongató a fickó. Hongkong írja a hallgató, és nem Hongkong. Koreai. Oké. Okay. Ja. Budapest, Bukarest, hagyjuk már. Hátborzongató a figura. A beszédmódja, a fellépése kiszámíthatatlan. Bármikor hozhat olyat, amire nem várnál, hogyha elvered a sógorát véresre, akkor állást kapsz tőle. Ha bocsánatot kérsz és kezet fogtok, akkor elvágja a torkodat. Ha egy rossz szót használsz, akkor kapsz egy verést a kocsiban. Ha besúgó vagy áruló vagy, akkor kiméletlenül leszámol veled. Miközben besúg. Tehát nem tudsz mit kezdeni vele, egy ilyen tényleg egy kellemes karakter, de attól félelmetes, hogy nem tudod kezelni. Minden pillanatban meghalhatsz. Tehát, hogy így nem tudod, hogy mikor követed el a hibát, és ettől rohadt ijesztő, és ettől így igazából ő az, aki kifejezetten félelemmel kormányoz. Ilyen Michael Corleone-szerűen. Mert hogy ő nem tud szeretettel kormányozni, ugyahogyan az öreg Vito. Hanem ugye ő az, aki, ő mindig azt érzékeli, hogy a környezetében mindent áthat a tisztelet. Uh-huh. De valójában soha nem tudhatja, hogy ebbe a tiszteletbe ebbe mennyi félelem vegyül. És Morris, nekünk még feltétlenül el kell beszélgetnünk. Mi a f***ban pácoltad ezt a sztéket, öregem, mert valami isteni, majd megöl a kíváncsiság. Ez családi titok. Nem, már ne csinálj. Na, mi az a titkos családi recept? Őrölt fokhagyma. És egy kis szója. Ennyi? Igen, ennyi. Ennyi. Azt hittem, hogy ez családi titok. Csak egy recept. Nem. Az előbb azt mondtad nekem, hogy ez családi titok. Mégis az első szóra elárultad. Ne nézd Johnra meg, mert ő nem segít neked. Most csak a titkos családi receptről járt el a szád, de lehet, hogy holnap már rólam jár el. Lehetséges? Mit gondolsz? Szerinted előfordul? Csak dumáltam. Csak dumáltál. Ő csak dumált. Na erről beszélek, hogy hátborzongató figura és kiszámíthatatlan. Nem, hogy behúz a csőbe, nem is biztos, hogy tervezte, csak meglátta a lehetőséget abban, hogy ezt az egyébként nem túl karizmatikus és egyébként becsületes másik FBI-os figurát, aki benne van ebben a dealben, hogy ő információt ad, ezt megleckésztesse és megfélemlítse, hiszen a két FBI-os kulcs karakter közül az egyik gyerekkori ismerőse, szintén ír származású, neki ugyanúgy sokat jelent a becsület, meg ez a tolvaj büszkeség, annak ellenére, hogy a pandúr oldalon szolgál. Na de a másik figura, az se kutyája, se macskája. Részére nem állt egy kis lecke. Ugye a 2015-ös Fekete Mise című filmből hallgatunk részleteket, és erről a filmről beszélünk, ahol Johnny Depp ismét gangster környezetbe kerül, de megint nem bírja megállni anélkül, hogy információt adjon az igazságszolgáltatás és a bűnüldözés számára. Megint FBI-os gangstert játszik. Na, a Fedődeved Donnie Brasco című filmre utalunk vissza, ami talán az egyik legjobb ilyen gangster film, amit így láthattatok, vagy talán az egyik legjobb kémfilm, amit láthattatok. Az az igazság, hogy ebben az álcázós, kémkedős, kettős szereplős, kettős játékos cselekményszövésben talán az egyik legjobb, ami valaha készült. A besúgó patkány és büntetést érdemel. Ugye ez valahogy így hangozna a kisdobosok hat pontja közül az egyik, hogyha az a tolvajok hat pontja lenne. De mi ez a hülyeség? Miért? Érted? Értem azt, hogy a rendőr az ellenség, meg a rendőr az patkány az ő szemükben. Ezért vele nem állunk szóba, még akkor sem, ha ez egyébként értelmes gazdasági érdekem. Sőt, a területszerzésem és a városon belül a másik jelentős bűnszervezet ellen egy nagyon jó eszköz, hogyha ráküldöm a rendőröket, ráadásul ingyen van, nem? Az adófizetők pénzén vásárolt fegyverrel csapok le az ellenségemre. De ez valamiért a tolvajbecsületben nem fér bele. A családgyilkosság az igen, nem? Meg valakit az orjukánál fogva fölhúzni egy villanyoszlopra. Azzal semmi probléma nincsen. De azzal, hogy értelmesen taktikázzál, azzal van probléma. De eleve a bűnöző léthez tartozik hozzá, hogy ők a becsületről beszélnek, meg a becsületről papolnak, hiszen bűnözők. Hát, tehát eleve a létezésük azon alapul, hogy megsértik a normákat. Mi lehetne nagyobb és súlyosabb normasértés annál, mint hogy az beszél a becsületről, meg az kéri számon a becsületet, aki a legbecstelenebb mind közül, akinek a számára az összes elv az az erő. Ahol az üzlet az, hogy vagy elveszed, ami a másé, vagy a szenvedést dollárrá konvertálod. Ugye legyen ez a szajha szenvedése, legyen ez a szenvedélybetegnek a szenvedése a szerencsejátékban, vagy legyen ez a drogos és annak családjának a szenvedése. Teljesen mindegy. Na jó, de ha ebből pénzt lehet csinálni, de becsülettel tegyük. Igen, de hogyha a szerencsejátékos annyira szenved a szerencsejátéktól, akkor a szerencsejáték ZRT-től is meg lehetne esetleg kérdezni, hogy egy állami szerv speciál, hogy az vajon mennyire becsületes a szenvedőknek a pénzét kisajtolni. Na de nem véletlenül állami monopólium néhány intézmény, amelyel egy-egy ember, vagy egy ilyen Bulger-féle pszichopata nem biztos, hogy legjobb gazdaként tud bánni. Oh, lehet, hogy a heroin kereskedelmet is állami kézbe kéne venni. Szerintem, hogyha lesz és intézményes kereteket ölt, akkor azt az államnak kell Én meg azt gondolom, hogy amikor már a gengszterek elég hatalmasak ahhoz, hogy a konkurenseiket kiszorítsák a piacról, akkor állami kézbe veszik azokat az üzleteket, amelyeket addig a piacon vagy az utcán működtettek, és akkor látjuk azt, hogy no hát most már szenátornak hívják azt, aki a legutóbb még keresztapa volt, és még legutóbb kezet kellett csókolni neki, most meg már a hivatalban látjuk őt, és a zászlóra esküszik fel. Hát én azt érzem, hogy amikor arról beszélünk, hogy hát nem volt ez jó helyen a bűnözők kezébe, állami kézbe kellett venni, én akkor csak azt látom, hogy egy még nagyobb keresztapa kezére került. Csak átöltözött, mint amikor a Legyetek jók, ha tudtoknak a végén a Fülöp atyára varnak egy ilyen püspöki ruházatot, tudod, hogy megérkezik a pápától személyesen küldött szabó, és hozza azt a finom sejmet, és megjelenik ugyanabban a szarcipőjében a gyerekek előtt, akiket nap mint nap, percről percre megment, és így alig ismerik fel, és akkor inkább visszaveszi azt az ócska papírruhát, vagy ilyen köntösszerű bokáig érő kardigánt, amiben lehúzott 40 évet, mert hát az való hozzá. Folyamatosan elhangzik itt is ez a tolvaj-szent háromság. Mikor mi a szent háromság? De tudod, becsület, hűség, család. Uh-huh. Ugye ez olaszos fordulat, itt most írekről beszélünk, akik pont kicsinálják az olaszokat. Nem, katolikusok ugyanúgy. Itt is a család nagyon fontos. Tudod, az asszony, meg teremts, meg az otthon, meg a család, gyerekek. Nem csak azért a fontos a család ez a vérvonal, ez azt jelenti, hogy ezek a gengszterek, ezek egy neoprotestáns környezetben, tehát ezek protestáns országban katolikusok, ők ott kisebbség. Uh-huh. Tehát, hogy ők ott olyanok, mint mondjuk a zsidók, vagy mondjuk a feketék. Az ő számukra a család az azt jelenti, hogy a katolikusok, a véreink. Igen, ők egymásnak is. Igen. A családja, nem csak aki uh-huh. otthon van egyháztartásban, uh-huh. hanem így viszonyulunk egymáshoz is. Pontosan azért, mert a protestáns ember törvényétől nem remélhetünk semmi jót. Mi nekünk saját törvényünk van, ezt úgy hívják az olaszok, hogy Cosa Nostra. Mi nekünk saját vezetőnk van. Mi állam vagyunk az államban. Mi vezetőnk nem a szenátor, a mi vezetőnk a keresztapa. Érdekes, ez a kubainak is jó volt. Ugye a Tony Montana is azt mondja, hogy nekem csak az adott szavam van, és a tököm. Nem? És nem vitatom el a tökét, mert egy igen bátor fickó. Ezzel nincs gond, de az adott szava az valami olyan misztikus ködben úszik, hogy mindig, amit mond, az mindig igaz. Na de vajon mennyit ér az, ha amit tesz, az nem feltétlenül épül a hűségre. Tehát az első percben kinézi magának a főnök csaját, az első percben a nevében felhatalmazás nélkül tárgyal, egy-egy ilyen megzabolázhatatlan, az elöljárói szám részére nulla hűséget és tiszteletet mutató fazon. És ez papol ugyanerről a tolvajszentháromságról. De miért? Hát pont arról van szó, hogy ők mindig azt hazudják át, meg azt a krédót írják át, amelyben deficitjük van. Hát ők pontosan tudják, hogy nekik ez a becsület dolog, ez a témakör, ez olyan, ami hát problémás. Ennek megfelelően folyamatosan is mindenhol erről papolnak. Vajsak szövetségi, és nekem csak állami jogköröm van, tudhatod. Viszont ott, ahonnan jövünk, én tudom, és te is tudod, ahogy a papírra leírt szavak kevésbé számítanak, mint a család. És a becsület, meg a hűség. Nem arra kérlek, hogy nekem segíts, hanem arra, hogy a bátyádnak. Ami tulajdonképpen ugyanaz. A 2015-ös Fekete Mise című Johnny Deppet foglalkoztató gangster filmről beszélgetünk, amely egy megtörtént esetet dolgoz fel, és íme a bizonyíték az előző bejátszásban, amit hallottunk, hogy a tolvajszentháromság az felbukkan a filmben, de ki az, aki itt számon kéri? Az FBI ügynök kéri számon a fő gangster szenátor öccsétől. És az a legszebb, és az egész filmben azon kívül, hogy nagyon jól eltalált szereposztás, tök jó alakítások, és a Johnny Depp, mondom, egy Gary Oldman szintű műveletet hajt végre, mert végre embert kell eljátszani, a nem valami farsangi mutatványost. Ezen kívül a valós sztoriból adódó óriási valami a filmben az, hogy a legkomolyabban ezt a tolvaj szent háromságot az FBI ügynök veszi. Tehát az egész bagásból a verőemberen keresztül, aki azt mondja a vallomásában az FBI-nál, hogy nem, azt írjuk le azért, hogy nem vagyok spicli, miközben ő már a sajátjaira val, tehát míg a Johnny Depp karaktere, ő az ellenséges táborról adott információ. Leginkább olaszokról. Addig a verőember már konkrétan a sajátjairól, és mindeközben, amikor eljön az elszámolás ideje, akkor a gangster az évekre felszívódik, míg az FBI-os kapja a 40 év börtönt, a legtöbbet az összes közül, aki itt bűnelkövető volt. Tudod miért? Mert ő nem köt alkut. Ő az egyetlen csávó, aki komolyan gondolta azt, hogy hűséges. Mert ő nem bűnöző. Mert ő becsületes. Mert ő becsületes, és csak a hűségét valaki olyas valakinek szolgáltatta ki, aki hát nem nagyon volt erre alkalmas. Rendesen beszopatták ezzel. Tehát ő oda dörgölőzött, szerelmes volt gyakorlatilag egy eszménybe, ami rohadt belülről. Ő szopatta meg magát pusztán azzal, hogy eszményített valakit, aki gyerekkorában kisegítette egy szorult helyzetből. De gyerekkori élmények olyan helyen épülnek be, és olyan érzelmi kötéseket hoznak belül létre, amelyeket aztán nagyon nehéz felülírni racionális alapon. De hogy mégiscsak arról van szó, hogy ő egy becsületes ember, egy becsületes ember, aki hűséges a főnökeihez az FBI-nál, és aki hűséges az informátorához a gangster világban. Csak hogy és ezzel két urat, el magát a legjobban. Csak hogy két urat nem tud szolgálni, és hogy ez mekkora csőd, ebben a filmben elég pontosan kivilágít. Emlékszel, amikor a kényszerekről beszélgettünk, és mesélted, hogy egy haverod mondta, hogy de hát a kocsiban a volumét, azt mindig párosra kell állítani. És akkor évekkel később találkoztatok, és így mutattad neki büszkén, hogy nézd, 16-osom van. Ja, te még mindig csinálod ezt a hülyeséget? Neked nem szóltak? És ilyen ez a fickó, hogy ő benne marad az omertában, ő hűséges marad, ő az az anulú papu, aki 40 évvel a háború után is még japán tankkal szórakozik, mert senki nem szólt neki, hogy vége van. Nem, ő az egyetlen, aki igazán komolyan vette. Igen. És ez az áldozat az elképesztő benne. Igen, mert igazából nem volt gangster, az FBI-nál áruló volt, a gengszterek között meg potyautas. És ez igazából az ő drámája, az ő nagy tragédiája ez a cselekmény. Azt gondolta, hogy valamilyen módon feszegetheti a becsület fogalmának a kereteit. Addig feszegetheti, hogy beleférjen ő is, meg beleférjen a haverja is, aki történetesen gangster. Na, de azért majd megoldjuk. Hát nem. Hát nem. Úgyhogy ez amellett, hogy egy nagyon-nagyon kemény gangster film, amellett egy nagyon átütő film dráma.